0% i w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13 i to jest znak, że czas na serwis. Agnieszka Drozd. NIK wkroczyła z kontrolą do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Joe Biden z wizytą w Niemczech, amerykański prezydent, dostał najwyższe odznaczenie państwowe. Był przeszkodą w pokoju na Bliskim Wschodzie. Światowi przywódcy komentują śmierć lidera Hamasu. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę doraźną w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Celem kontroli będzie ustalenie, czy agencja prawidłowo i rzetelnie realizowała zadania dotyczące zakupu asortymentu i usług. Od grudnia zeszłego roku trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupów na szkodę interesu publicznego od lutego 2021 roku do listopada 2023 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zlecił audyt wydatków na biura poselskie. Ma to związek z niedawnymi publikacjami o zakupach do tych biur. Poleciłem ministrowi Cichockiemu, żebyśmy przejrzeli wydatki w ogóle z ryczałtów poselskich, bo te ryczałty, one są na biura, one są na pensje pracowników przede wszystkim, na sprzęt taki ewidentny do biura. Musimy zobaczyć, jak posłowie z tego korzystają i czy nie potrzeba jakichś zaleceń, które odpowiednia komisja by wydała posłom w sprawie tego, na co może, na co nie można. Tak, te ryczałty urosły teraz, ale one urosły dlatego, żeby pracownicy biur poselskich dostali taką podwyżkę jak budżetówka. I to był cel podwyższenia tych ryczałtów, które robiliśmy w tym budżecie. Dopytywany o oświadczenia majątkowe małżeństwa posłów Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy z Koalicji Obywatelskiej, marszałek Sejmu powiedział, że sprawę badała Komisja Etyki, która nie dopatrzyła się nieprawidłowości. To ostatnia podróż Joe Bidena jako prezydenta USA do Europy. Amerykański przywódca jest w Niemczech i spotyka się teraz z kanclerzem Olafem Scholzem. Wcześniej został uhonorowany przez prezydenta Niemiec z Krzyżem Wielkim Klasy Specjalnej Orderu Zasługi. To najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe. Joe Biden został przyjęty przez Steinmeiera w jego siedzibie w Pałacu Bellevue i powitany z honorami wojskowymi. Gospodarz odznaczył Bidena Krzyżem Wielkim Klasy Specjalnej Orderu Zasługi, najwyższym niemieckim odznaczeniem zarezerwowanym dla głów państw. W ten sposób doceniono zasługi Bidena dla przyjaźni niemiecko-amerykańskiej i sojuszu transatlantyckiego, poinformowało w komunikacie biuro prezydenta Niemiec. Joe Biden jest drugim po George'u Bushu seniorze amerykańskim prezydentem, który otrzymał to odznaczenie. Odbierając medal, podkreślił konieczność dalszej pomocy dla walczącej Ukrainy. Musimy ją kontynuować, dopóki Ukraina nie zwycięży i nie zostanie osiągnięty trwały pokój, powiedział prezydent USA. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Światowi liderzy, komentując śmierć lidera Hamasu, widzą w tym szansę na pokój. Yahya Sinwar został zabity w strzelaninie z izraelskimi żołnierzami na południu Strefy Gazy. Zdaniem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, Sinwar był przeszkodą w pilnie potrzebnym zawieszeniu broni i bezwarunkowym uwolnieniu wszystkich zakładników. Francuski dziennik Le Figaro nazwał akcję izraelskiej armii niezaprzeczalnym zwycięstwem militarnym. Od początku wojny Sinwar znajdował się na szczycie listy najbardziej poszukiwanych osób przez Izrael. Prezydent Joe Biden w rozmowie telefonicznej pogratulował operacji Benjaminowi Netanyahu. Dodał, że to czas, by zakończyć wojnę w Strefie Gazy i sprowadzić izraelskich zakładników do domu. Był przywódcą organizacji terrorystycznej Hamas. To właśnie on stał za akcją z 7 października, gdy doszło do zabójstw, masakr, gwałtów i porwań. Jego śmierć z pewnością znacznie osłabia Hamas, powiedziała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Eskalację działań wojennych zapowiedział Hezbollah. Z kolei Iran oświadczył, że duch oporu zostanie teraz wzmocniony. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wizerunek i tożsamość w internecie. Pod takim hasłem zorganizowano wykład dla uczniów zespołu szkół nr 1 w Koszalinie na temat bezpieczeństwa w sieci i cyfryzacji państwa. Wykład poprowadzili pracownicy naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Ewa Domańska z NASK-u powiedziała, że poruszono nie tylko tematy kształtowania wizerunku w internecie, ale i również wpływu sztucznej inteligencji. Uczymy o tym, jak sztuczna inteligencja może wpływać na kształtowanie tego wizerunku, jak działają boty, oszustwa i przed tym, jak się chronić, jak być bezpiecznym i dbać o tę naszą prywatność i publikować na przykład zdjęcia nasze własne, taką świadomością, że one już na zawsze pozostaną w internecie, bo nawet jeżeli my je wykasujemy, to ktoś inny zrobi screen i może nam przysporzyć jakichś problemów. Uczniowie zdają sobie sprawę, że w internecie mogą czyhać na nich różne niebezpieczeństwa. Bardzo dużo informacji o nas różne strony zbierają, o czym nawet w większości nie mamy świadomości. Żeby nie upubliczniać się tak w internecie, niektóre dane, żeby zostawić dla siebie. Nawet jeśli bardzo cieszymy się z jakichś wycieczek, wydarzeń, to zawsze może być jakiś znak dla potencjalnych złodziei. To jest takie zabezpieczenie majątku naszego, warto na to zwrócić uwagę. A w zajęciach z młodzieżą z Koszalina uczestniczył wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i dość ciepło i taki też będzie weekend. A dziś bezchmurnie niemal w całym kraju, na termometrach od 12 stopni na wschodzie do 19 na Śląsku i w Małopolsce. Nad morzem i w górach może trochę silniej powiać wiatr, a w nocy temperatura mocno spadnie. Na wschodzie spodziewane są przymrozki. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Zaraz, zaraz. Wciąż chcecie się bawić. A szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza. Piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam 19 października o godzinie 12. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale radość. 8 minut po godzinie 13. Mówimy już. Terra Cultura. Dokładnie tak. Czas na kulturę, czas na dwie godziny z bardzo różnymi wydarzeniami, ale nie tylko, bo nie tylko wydarzeniami żyjemy w tym programie. Żyjemy także tematami i tym, jak szeroko można o kulturze rozmawiać. A więc, co ja mogę powiedzieć? Olga Szućko, Michalina Bieńko i Agnieszka Opszańska, to ja. Mówimy już. Dzień dobry. W takim właśnie składzie postaramy się przez dwie godziny zapanować nad tym dobrostanem, który dzieje się w całej Polsce właściwie. Dobrostanem otwarć wystaw, festiwali, ale także poważnych i rozważnych rozmów, które rozgrywają się chociażby w Łodzi. Będziemy w Łodzi, będziemy we Wrocławiu, będziemy w Warszawie, będziemy też w Chrubieszowie. To wszystko się ujawni na przestrzeni tych dwóch godzin. A teraz kto tu nam się wdziera tak słodko, przynosząc piękny uśmiech i lato? A to jest nasza piosenka dnia. Nigeryjczyk Obong Jair i Just My Luck. I want to be part of the band. For once can things just go my way. Deep isolation drive me mad, but you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Cut it out, time is Przenosimy się do Wrocławia. Ze mną już Łukasz Adamski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o takim wydarzeniu, które nazywa się Wrocław of Gallery Weekend. Całkiem niedawno skończył się taki weekend w Warszawie. Fringe Warszawa to było takie wydarzenie, które pokazywało nam sztukę od tej niezależnej, nieinstytucjonalnej strony. To samo dzieje się we Wrocławiu już od dzisiaj do niedzieli. Ruszajmy teraz tym tropem. Wrocław of Gallery Weekend to? No to jest tak jak zapowiedziałaś, przegląd offowych. No i właśnie, to jest ciekawa definicja, bo my sami się kłócimy, czy to są offowe organizacje, undergroundowe kolektywy, czy współprace artystyczne, czy galerie, które są niezależne. I właśnie ta dyskusja jest bardzo ciekawa, dlatego że jak przyjdziecie na program, który przygotowało prawie 20 takich bytów, to nazwijmy roboczo, to zobaczycie, co dla was przygotowaliśmy we Wrocławiu do niedzieli i może razem się pozastanawiamy, czym ten niezależny tryb kultury możemy nazwać i jak możemy ją określić. Możemy też porozmawiać przy tej okazji o tym, że ten niezależny tryb kultury ma wiele wad, ale ma też wiele zalet. Wady to na pewno brak wsparcia, czy instytucjonalnego, chociaż instytucje bywają czasem skostniałe, zamknięte i ciężko tam działać z otwartą głową niejednokrotnie, ze swoimi pomysłami, które bywają nieszablonowe, szalone, niekonwencjonalne, ale z drugiej strony mamy też taką sytuację, kiedy możemy pomyśleć sobie, że to jest taki model totalnego nieskrępowania niczym. To jest takie balansowanie pomiędzy jednym a drugim? Trochę tak, dlatego że z jednej strony my nie mamy finansowania, często jesteśmy, jak to ładnie się określa, artist run space, off space, czyli bardzo często posiłkujemy się naszą energią, naszymi wypracowanymi kontaktami, czyli tutaj nie możemy też tak powiedzieć, że nie mamy wsparcia zewnętrznego tak totalnie, ale raczej to są po prostu relacje prywatne, gdzieś ktoś kiedyś spotkaliśmy, poprosiliśmy o wsparcie, poprosiliśmy o pomoc, natomiast rzeczywiście jest to bardzo cudowne, że nie ma się tego kaptura, parasola instytucjonalnego, więc możemy powiedzieć wszystko, ponieważ nie mamy terminu, że grant nas ściga, albo temat, albo musimy przygotować konkretny program. Każdy z nas, kto pracował w kulturze lub uczestniczył w grantach, zna takie terminy jak grantoza, że trzeba produkować, starać się, że masz taki oddech na karku, że po prostu o, tutaj coś muszę przygotować, kończy mi się termin, muszę napisać, później oczekiwanie, czy dostanę, jesteś pod kreską, później się stresujesz, znowu... Jesteś pod kreską, szczególnie groźnie tak, zabrzmiało. Tak, ale no wychodzi o to, że po prostu nie dostałeś wystarczającej punktów i nie przechodzisz dalej z grantem, tylko na przykład możesz się odwoływać. No i to jest taki stres, który wiele organizacji NGO-sów i w ogóle grup nieformalnych przeżywa i ma na co dzień. Natomiast my tutaj mamy taką totalną wolność i postanowiliśmy po prostu pokazać, że ten off, ta kultura we Wrocławiu, a zwłaszcza ta undergroundowa, offowa istnieje i po prostu tak naprawdę rok temu chcieliśmy się sieciować, poznać siebie, zaczęliśmy rozmawiać przed inną audycją radiową, więc radio nas połączyło, można powiedzieć. I tak od słowa do słowa, wiecie, po prostu udało się. Udało się, zrobiliśmy rok temu pierwszą edycję, w tym roku druga edycja. Zwiększyliśmy liczbę osób, które są zaangażowane. Pracujemy prawie 80 osób, artystów, kuratorów, kuratorek, menadżerów kultury, możemy ich nazywać bardziej formalnie lub mniej formalnie, ale to jest taka grupa, która pracuje i też się stara pracować demokratycznie, bo my nie mamy żadnego departamentu, kierownika, przewodniczącego. Po prostu tego nie ma. My staramy się z nas po prostu wybierać kompetencje, osoby, które chcą się w coś zaangażować, sami decydujemy, kto co robi. No i oczywiście pojawiają się jakieś osoby, które bardziej coś spinają, mniej spinają, ale tak zawsze jest. To jest takie naturalne. Jest to organiczne, co też jest fajne i ciekawe. Organiczność, i to jest fajne słowo. Czy to jest też trochę o tworzeniu takiej wspólnoty ludzi, którym chodzi o to samo? Jak najbardziej. Cudowne było usłyszeć, bo przygotowaliśmy różne rozmowy, bo oczywiście też występujemy, staramy się promować, bo głównie też chodzi o to, żeby nas zauważono, że jesteśmy w tkance miejsca i że jesteśmy na tym rynku kultury Wrocławia, więc trochę się też rozpychamy tak jak możemy i tutaj też dzięki Aga, że nas zaprosiłaś i możemy o tym powiedzieć więcej u ciebie. No i na przykład Kinga Grala, która reprezentuje galerię, serwis, pracownię, też jest odpowiedzialna między innymi za naszą identyfikację, powiedziała piękne słowa ostatnio, że jej ta pierwsza edycja i w ogóle wielu osobom z takich właśnie non-organizacji, możemy powiedzieć, dało to, że warto to robić, że po prostu wsparliśmy siebie nawzajem, no bo ile tej energii starcza? Czasami masz zapał, robisz coś rok, drugi rok, nie masz finansowania, ciągniesz to sam, malujesz kolejny raz, na przykład 30 przestrzeń, kolejną farbą, więc już masz piękną tęczę, jakbyś zeskrobał, ale ciągle robisz to sam, ściubisz, wyrzekasz czegoś, żeby kupić tą farbę, żeby dać tą przestrzeń artyście, artystce, osobie artystycznej. No i ta energia może się wypalić. Dzięki temu, że jesteśmy razem, że te 20 organizacji i więcej ludzi wokół nas wierzy w nas, chce przychodzić, wspieramy siebie, widzimy, że można tak, można inaczej to obejść, można to pokazać w inny sposób, pomagamy sobie, to daje taką energię. Więc tak, to jest coś, co chyba jest najbardziej cenne, że dzięki temu zaciskamy czasami zęby, ale czasami też dostajemy takiego dobrego przytulasa w postaci tych ludzi, którzy po prostu działają i robią coś podobnego. Pozdrawiamy tych wszystkich ludzi i przytulasy ślemy. Ruszajmy teraz w takim razie tym tropem. Wrocław of Gallery Weekend przed nami. To jest też bardzo dobry moment, żeby poznać tych ludzi, te miejsca, gdzieś się połączyć z tą energią oddolną, która jest we Wrocławiu. Jak wygląda ta ofowa scena wrocławska? Mówię ofowa, bo oczywiście w cudzysłowie możemy tak powiedzieć. Cokolwiek by teraz słuchający nas po drugiej stronie nie mieli do włożenia w hasło off, to można tak powiedzieć. Coś, co jest alternatywne do instytucji, które są obudowane programem, budżetem i coś, co jest robione na własnych zasobach, także artystycznych. Więc jak wygląda ta wrocławska scena offowa? Tak, wydaje mi się, że niech każdy sobie włoży, tak jak powiedziałaś, do tego offu, co chce i to pewnie u nas znajdzie, więc to jest też ciekawe. Wygląda bardzo dobrze. Mi się wydaje, że jest bardzo prężna, działa dużo kolektywów artystycznych, nie określających się jako kolektywy artystyczne, czasami określające się jako inną formę, bardziej przypadkowy lub mniej przypadkowy. To też jest ciekawe, że te niektóre konfiguracje powstały dlatego, że chcieli coś zrobić na Wrocław of Gallery Weekend, czyli też trochę jest to takie twórcze już w samym tym aspekcie, ale też działają bardzo ciekawe galerie i pracownie. Tutaj można wymienić te bardziej już powiedzmy rozpoznawalne na rynku, można powiedzieć, takim kultury już, jak Kościół Nihilistów, Nowy Złoty, ale też galeria u Jerzego Kosałki, który no jest pierwszym rewolucjonistą i cudownie nam energię przekazuje, ale też swoją przestrzeń otworzył dla młodych. Ale są też takie kolektywy młodsze jak Brednie, Naked Man Collective, Styrta, czy inne galerie, które działają dłużej, ale bardziej lokalne, jak m.in. galeria u Agatki, czy też galeria Winda, która na przykład też pokazuje, że takie offowe inicjatywy, naturalną chyba rzeczą jest ich pewien okres, który mówi o tym, że trwają, ale prawdopodobnie mogą zniknąć. Dlatego mi się wydaje, że tym bardziej tak ważne są te, czy Fringe, czy Anders City, Gdańsk, czy właśnie my, Wrocław of Gallery Weekend, żeby dokumentować te rzeczy, bo na przykład Galeria Winda w tej edycji będzie się żegnała. I trochę to jest też bardzo ciekawe, bo według nas to też jest super, żebyśmy mogli obserwować i dyskutować na ten temat, jakie jest życie tego offu, kiedy on się kończy, kiedy się zaczyna, kiedy w ogóle powinien być dalej kontynuowany, bo już może nie jest takim off, mimo że myśli, że jest off. Więc tutaj też jest to bardzo ciekawe. Mamy też Galerię Magiel, Galerię Nic po niej i wydaje mi się, że jest jeszcze dużo takich ciekawych rzeczy, które powstaną w programie. Możecie oczywiście go sobie sprawdzić i przejrzeć, bo to nie tylko chodzi o to, żeby odwiedzać te miejsca, bo niektóre inicjatywy, jak na przykład Kombinat, zaprasza do swojej pracowni już o 5 rano. To będzie performance w porcie miejskim Wrocławia, czyli czasami dzięki temu możemy zobaczyć super nieznany Wrocław, czyli odkryć też Wrocław, też offowy możemy powiedzieć, trochę będziemy odmieniać ten off pewnie, ale to też jest ciekawe, tak, że nie tylko możemy zobaczyć, co się dzieje w kulturze, ale dzięki temu, że odwiedzimy te wszystkie miejsca, jak drukarnię panu starą, gdzie są po prostu pracownie artystyczne, czy pałacyk, zobaczymy miejsca, do których często nie mamy prawa wejścia, albo nie wchodzimy, bo nie jest to główna panorama racławicka, do której wszyscy idą. Albo po prostu są to przestrzenie, które na co dzień są dla nas niemożliwe do odwiedzenia. Dokładnie. Są dla nas zamknięte. Poszerzajmy tę mapę, bo to jest zawsze cenne, kiedy możemy przyjrzeć się artystom, artystkom, osobom artystycznym, które poszerzają perspektywę, a na pewno tak jest przy okazji galerii i działań offowych, niezależnych, nieinstytucjonalnych. Ruszajmy już razem z tobą, z wami. Pomyślmy sobie teraz o tym, jak o spacerze. Gdzie nas zaprowadzisz? Wydaje mi się, że super jest zacząć mimo wszystko galerii i pracowni, które są zlokalizowane wokół rynku, budynku, bo ich jest tam bardzo dużo, ale później łatwo z tego po prostu miejsca, które jest takim centralnym miejscem, możemy ruszyć i pozwiedzać sobie na przykład Nowy Złoty, który jest bardzo specyficznym miejscem, ponieważ pewnie możecie być zdziwieni, ale galeria się mieści w kiosku. Jak pamiętacie takie kioski z lat 90. Ruch. Dokładnie, no to będziecie mogli przeżyć bardzo fajne back to the past, taki do lat 80-tych, 90-tych. No i tam zobaczycie przepiękną wystawę. Będziecie mogli zajrzeć do przestrzeni pałacyku, który też jest w okolicach centrum, natomiast jest to piękny budynek, w którym mieszczą się pracownie, lub właśnie dotrzeć sobie na przykład na wystawę i koncert Kościół Nihilistów, który jest organizowany przez nich, ale także zaproszonymi osobami artystycznymi na Uniwersytecie Wrocławskim, który jest przepiękny. No i to też jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć to miejsce zupełnie w innej odsłonie. Możecie też zajrzeć na wyspę Tamka, gdzie mieści się akurat Galeria Łagatki w trochę skłotowej przestrzeni, ale to jest totalnie centrum Wrocławia. A dodatkowo mieści się na wyspie, więc mamy Odrę, poznamy trochę ten Wrocław, który czasami jest określany też Wenecją z tymi mostami i wydaje mi się, że później można udać się w te obszary, które są bardziej odległe, jak na przykład do pracowni Miłoszycka, która mieści się troszkę dalej, ale co tam się będzie działo? Pracownia będzie otwarta, jest to w ogóle dom artystyczny prowadzony przez świetną ekipę. Do końca sami siebie nie wiedzą, jak mają określić. Poza jam session i koncertami będziecie mogli zanurzyć się w ceramikę, w rysunek. A ceramiką Wrocław stoi? To prawda. I dodatkowo też będziecie mogli wyjechać poza trochę Wrocław i zobaczyć coś, co nie jest tylko tym rynkiem, nie jest tylko tymi kamienicami, tylko zobaczyć Wrocław inny lub też skończyć na przykład w Galerii Magiel na Hubach, gdzie ogólnie charakterystyka Galeria Magiel jest bardzo ciekawa, ponieważ bardzo mocno Maciek promuje street art i to jest rzadkość, bo jest mało takich galerii, które promuje street art, więc to też będzie mega ciekawe doświadczenie. Wchodzi się normalnie jak do mieszkania, więc to są super inne doświadczenia niż do tych galerii, które jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że się mieszczą w jakichś takich obeznanych miejscach. Ale bogactwo. Przysłuchując się tobie i spoglądając na mapę i miejsc, i ludzi, i osób, które biorą udział w Off Gallery Weekend we Wrocławiu, można byłoby pomyśleć, że to jest tak różnorodny świat, tak różnorodne tematy i tak różnorodne formy artystyczne, że po prostu nie można ominąć tego weekendu we Wrocławiu. Szukać was jako Off Gallery Weekend? Czy jest jakaś strona? Tak, możecie nas szukać dosłownie na mediach społecznościowych Wrocław Off Gallery Weekend i tam macie zebrane wszystkie linki i program, żebyście mogli sobie spokojnie przejrzeć. Jak macie też pytania, to po prostu piszcie do nas, do inicjatyw, dlatego że my też chcemy, żebyście nas poznawali i byli w takim trochę bezpośrednim kontakcie. Nie chcemy tworzyć barier, więc po prostu piszcie. Wszystkie pytania są dobre, a my wam odpowiemy najszybciej, jak będziemy mogli. Czy ten ofowy wymiar niezależny sprawia, że jest jakiś konkretny rys tematyczny, konkretne formy artystyczne, które trochę różnią się od tego, co zobaczymy na przykład już w znanych, dużych muzeach, galeriach prywatnych, czy też państwowych? Wydaje mi się, że na pewno coś takiego znajdziemy, a natomiast nie chciałbym mówić, że tylko będzie coś, co, czego nie zobaczymy gdzie indziej lub w innych galeriach. No oczywiście, bo przecież takie nazwisko jak Monika Drożyńska, tak, czy Kosałka, tak, no to są nazwiska... Liana Zajc, oni są już, to są osoby, które się pojawiały po prostu w dużych miejscach, dokładnie, w galeriach za granicą, w Polsce, tak, na dużych otwarciach, wystawach zbiorowych, indywidualnych. Ale tutaj ich zobaczycie zupełnie w innym wymiarze, w zupełnie innym kontekście, w innej przestrzeni i też zobaczycie ich w towarzystwie po prostu młodych, nieznanych czasami jeszcze osób, a na pewno niedługo będą znani. Więc to mi się wydaje, że ten kontekst jest, też jest bardziej odważny wyraz, bo to, co przedstawia praca, może być użyta w różnych kontekstach i te konteksty są istotne i my tutaj chyba jesteśmy bardziej odważni. No i też bardziej mówimy wprost, co nam w duszy gra. I co jest też bardzo istotne, każda inicjatywa, każdy jakby podmiot mówi sam niezależnie za siebie. Nie ma tutaj po prostu struktury programowej, to nie ma tak, że ktoś aplikował, my kogoś odrzuciliśmy. Nie, jesteśmy super inkluzywni, jak tylko mogliśmy być. Oczywiście też do pewnego momentu, bo musieliśmy w pewnym momencie powiedzieć też pauza, bo musimy zacząć to zbierać w całość. No i to też jest pytanie, co dalej? Jak to się będzie rozrastało i czy właśnie nie wpadniemy w taką mainstreamową rzecz? I to są takie bolączki, które mamy i fajnie po prostu o tym jest dyskutować. podziękować. Fajnie też podyskutować z wami, gośćmi, więc tym bardziej zadawajcie pytania, jak się pojawicie w tych przestrzeniach, zaczepiajcie, bo to też właśnie chyba jest, że my nie jesteśmy takimi wernisażami, na których czasami trochę no tak głupio podejść do tej osoby artystycznej, trochę nie wypada, trudno bo się zrobić boję. Ten krok, tak. Pierwszy przez próg. Tak, a u nas po prostu wchodzisz, czujesz się jak u siebie, nie czujesz się u siebie, to powiedz nam o tym, zadaj pytanie, wszyscy jesteśmy bardzo blisko i też o to chyba chodzi, o to, żebyśmy tak trochę otwierali to i pokazywali, że ta awangarda nie jest tylko tak eksperymentalna, że nic o tym nie wiem i mamy jakieś bariery, tylko właśnie możesz wejść, powiedzieć i nawet jak ci się coś nie podoba, to powiedz to. Ja zachęcam, żeby eksplorować niezależną sztukę i artystów, artystki, osoby artystyczne. Teraz akurat we Wrocławiu, Off Gallery Weekend, świetnie to się zapowiada. Mnóstwo miejsc, tematów, pytań, może nawet odpowiedzi, więc eksplorujmy to, co jest świeże, młode, połączone także z tym, co już jest dojrzałe, ale stanowiące taką jakość, której nie zobaczymy nigdzie indziej. Łukasz Adamski, dziękuję ci bardzo za wizytę. Dzięki wielkie. No to teraz na twoje usta zrzucam obowiązek zaproszenia całej Polski do Wrocławia. Słuchajcie, do 20 października Wrocław Off Gallery Weekend zapraszamy. Będzie się działo we Wrocławiu undergroundowo, offowo i awangardowo. I proszę pamiętać, że w Trójce i w Terra Kultura na takie inicjatywy zawsze jest miejsce. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. A my mkniemy dalej. Me up the best green in Uganda. How you green? Green, huh? Mm-hmm. That's close. But I'm looking for something new. Something old, something new, something borrowed. Something blue. Oh dear, dear, dear, dear, dear. How sad. 50 years of independence. Our brothers and sisters are forced to steal and to prostitute themselves to survive. Nobody forced her, man. Bogerabi don't ne bogerabi di. Oli no kuchima nyolo le miruolo bi. Kube mi kwano minji, joya wo demo. Rebi gambe benji, biola la sa. Gwe, wagamba nado kamuchi woga gwe. Wagamba banto nado yomu chalo. Ebi gambo bi, ya no bi nyomi sana yata bo bi bodi da. Wagamba bi ba bodi da. Ay, chana koko satu lisa nyo. Chiri, nyo, oku tonda wintaro. Ebi gambe bi bi bi deta. Obu chai, ebi gambe bi bi bi deto kuyu wa masai. Chana koko satu lisa nyo. Chiri, nyo, oku tonda wintaro. Ebi gambe bi bi bi deta. Obu chai, ebi gambe bi bi bi deto kuyu wa masai. We are the cuddle. In a me can book and me run it all. Want it all, you can have it all. Gentle, why me sentimental? Control, we are the cuddle. In a me can book and me run it all. Want it all, you can have it all. Gentle, why me sentimental? Yo salawa bata neva polani. Da baba rapa baba si bati wani. Yo salawa banda na angani ba ita chesilani. Bala baku baga naga baso wani. Yo gela kubalenza ba ita neve sibiti. Yo gali zaba jesa ba tu check up a finger, but you man your boss at your boy is a boy. Bagala dagala to never back the bay, but bamba to take a savvy gamba baby. Some of them want to get it all. Them tell me that them want to take some control. Me tell them, say me knock them off the baseline. I hold that, them call him C.A. Michael Jordan. From the ear, we land like the bird. Tell you, say we lock it up so we have go straight. Yo! So me say, out on ya. Control, me have it all. In a me tambour, da me run it all. Want it all, you can have it all. Gentle, why me sentimental? Control, me have it all. In a me tambour, da me run it all. Want it all, you can have it all. Gentle, why me sentimental? Champion, me a step far beyond. Stop me, you cannot stop the gunshot. Put the electronic, me I tell you, say we are hot. A lot of girls love me, many man them not. Get to presidential plan, you can't see far beyond. Price Steve, me tell you, say how we are burn. Bunga nice and up, see we stand down. We no crackhead, ganja we are band red. Yo, we have to tell you that we're freezer. Anytime of day, bless it, standing on your face. Me people, them we cannot stop the fire when we have to blaze it up again. Yo. All of them love the sound. So me I tell you, say me could have kicked around. Michael Jackson, are you a lifestyle? Me tell you, say you are getting done. Yeah. Control, me have it all. In a me turn, bunga, me run it all. Want it all, you can have it all. Gentle, why me sentimental? Control, me have it all. In a me turn, bunga, me run it all. Want it all, you can have it all. Gentle, why me sentimental? Control, me have it all. In a me turn, bunga, me run it all. Want it all, you can't have it all. Gentle why me sentimental. Respect. That is an interesting one. No dokładnie. Najważniejsze to mieć nad wszystkim kontrolę. Nie wiem, czy tak jest w przypadku wielkiego wydarzenia i przedsięwzięcia, które dzisiaj zaczyna się w Łodzi. Przed nami Igrzyska Wolności, a z nami Katarzyna Bieńkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc właśnie, jak z tą kontrolą? Już wszystko ogarnięte, czekacie tylko na to, żeby wyskoczyć z tym całym programem, który bardzo szeroko opowie nam o świecie? Tak się umówmy. Tak właśnie jest. Mamy wszystko pod kontrolą. Jesteśmy na ostatniej prostej i zaczynamy o 16:45. Wspaniale. Igrzyska Wolności to jest takie wydarzenie, które od lat już, myślę, wpisało się w głowach i zapisało się w głowach tych, którzy lubią rozmawiać bardzo szeroko o świecie, także się pokłócić, także przeżyć jakąś debatę i przeżyć też codzienność w takim wymiarze i naukowym, i artystycznym, i kulturalnym, i na przykład biznesowym także, bo wy wszystkie te wątki staracie się połączyć? Tak, utrzymujemy, że to jest wydarzenie naprawdę dla absolutnie wszystkich, bo mamy i masę ludzi kultury, i nauki, i akademii, i sportu, i biznesu, i polityki, mnóstwo aktywistów na różnych polach. Także naprawdę każdy, kto wejdzie w nasz program, a wydarzeń jest ponad 120, na pewno znajdzie coś dla siebie. A nawet gdyby nie znalazł żadnego wydarzenia takiego opartego na rozmowie, to może przyjść na spektakl improwizowany, na koncert. Może się spotkać z ludźmi w żywej bibliotece, chociaż to tutaj oczywiście jest rozmowa. Także naprawdę serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i zapraszamy do Łodzi i do EC1. Zapraszamy i my. Są igrzyska, jest wolność. Co one dla was oznaczają? Bo jeżeli pomyślimy sobie teraz, że wchodzimy na stronę Igrzysk Wolności i zobaczymy ten cały świat, który w tym roku nam proponujecie, proponujecie od dzisiaj do niedzieli, można się w tym świecie trochę zgubić, ale tak jak w realnym świecie, gubimy się bardzo często. Można się zgubić w ilości tematów, które przygotowaliście. Więc po co wam te igrzyska i po co wam ta wolność? Igrzyska są taką wyjątkową imprezą, w której ja najbardziej cenię to, że może tam naprawdę przyjść każdy, bo w Łodzi jest parę takich wydarzeń intelektualnych o bardzo dużej wartości, ale one zwykle toczą się w dniach roboczych i zwykle ludzie są tam zawodowo. Natomiast w Łodzi na igrzyska może wejść absolutnie każdy, kto tylko by chciał, może przyjść, może spotkać się ze znakomitymi osobistościami, może usiąść i porozmawiać z nimi, może się spotkać na spotkaniach autorskich, może spotkać innych ludzi. Bardzo lubimy o tym myśleć, że to są ludzie, którzy często różnią się co do opinii, co do poglądów, ale nie różnią się co do faktów, bo to jest chyba jeden z dużych problemów współczesnego świata. Tak, że nie potrafimy usiąść przy jednym stole i się po prostu dogadać. Nawet nie trzeba się dogadywać, ważne, żeby się szanować, bo możemy przecież mieć odmienne zdania. Wasi goście, gościnie i osoby goszczące często mają odmienne zdania? Tak, i my staramy się zapewnić taką różnorodność. Chcemy, żeby no, w końcu to są igrzyska, więc wchodzi tutaj w grę walka na argumenty, ale walka sportowa, uczciwa i niech zwycięży lepszy. Niech zwycięży ten, kto ma zwyciężyć. Ciekawe, kto miałby być lepszy przy okazji takich konkurencji. Zajrzyjmy już trochę w program jednak, ale nie idąc godzina po godzinie, dzień po dniu, ponieważ kompletnie nie ma to sensu przy takiej ilości rzeczy, którą proponujecie. To są i koncerty, i wydarzenia kulturalne, i debaty, i rozmowy. Rozmowa za rozmową właściwie toczy się przez kolejne 3 dni. Spotkania z bardzo różnymi ludźmi z wielu dziedzin. Jest jakiś taki trop, którym podążyliście w tym roku, żeby ułożyć te puzzle zwane Igrzyskami Wolności? Mamy czasami 8 równoległych scen i mamy też aplikację, w której będzie można oglądać igrzyska na żywo, jeśli się nie będzie w Łodzi akurat, i będzie można sobie później obejrzeć te wydarzenia, w których nie dało się rady wziąć udziału na żywo. Mnie najbardziej cieszy, jeśli pytasz o to, o jakieś takie highlighty, mnie najbardziej cieszy kultura, która jest w tym roku na Igrzyskach Wolności bardzo dużo, bo i zaczynamy kulturą, zaczynamy performance'em Mikołaja Trzaski i spotkaniem z Andrzejem Sapkowskim i kończymy kulturą, dlatego że na zakończenie spotykamy się z Danutą Wałęsą i z Karoliną Kazoń, która odtwarza jej rolę w spektaklu 1989. Także ta klamra kulturalna jest. Jest 14 spotkań literackich. Są rozmaite panele dyskusyjne dotyczące i polityki kulturalnej, i kina, i festiwali. Mnóstwo paneli kobiecych o muzycznej solidarności kobiet. Panele miejskie, miasto, muzyka, tożsamość. No ale ja cały czas mówię o kulturze, ale jest też na przykład kosmos. Naszym gościem jest w tym roku profesor Edward Reynolds, którego nazwisko może w Polsce słuchaczom nie jest dobrze znane, ale to jest człowiek, który znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu Time i zajmuje się niczym innym jak obroną Ziemi przed asteroidami, również taką obroną planetarną w kontekście ewentualnych gwiezdnych wojen. Także naprawdę w tym roku wychodzimy z igrzyskami w przestrzeń. W przestrzeń kosmiczną. Gdzie jeszcze wyjdziemy? W jakie przestrzenie? Tak naprawdę nie ma takiej przestrzeni, w którą nie wchodzimy. Dziś się rano obawiałam. Słyszałam na antenie jedynki rozmowę na przykład o polityce śmieciowej i o systemie kaucyjnym, więc rozmowę o polityce śmieciowej na igrzyskach też mamy. Mamy rozmowę o transporcie miejskim. Mamy, no naprawdę aż mi jest trudno wymienić to wszystko, tak bardzo wiele jest. Mamy znakomitych gości, mamy i ministrów, i burmistrzów, i prezydentów, i prezydentki miast. Jest u nas Agnieszka Holland, która nie będzie rozmawiała wyjątkowo o kulturze i sztuce, a o demokracji. Będziemy rozmawiać o tym, jakiego filmu potrzebujemy. Będziemy właśnie, muszę to powiedzieć, bo to jest taki punkt, na który ja bardzo czekam. Przyjedzie do nas irańska aktywistka Nazanin Bunyadi, która jest też aktorką znaną z serialu Homeland, z Władcy Pierścieni, i wygłosi taki speech mówiący o kobietach i mówiący o tym, jak ta irańska opozycja czerpie z doświadczeń polskiej Solidarności. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe zaproszenie, bardzo ciekawe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Mamy też sportowców, gdzie Marcin Goltat, Tomasz Łapiński. Także naprawdę każdy. Naprawdę każdy. Dużo ważnych tematów na Igrzyskach Wolności. To Łódź, to już od dzisiaj startujecie tuż po 16. Wszystko potrwa do niedzieli. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę w naszym studio. Wizytę telefoniczną, skype'ową, ale przecież kiedy rozpoczyna się za 2 godziny takie igrzyska, no to przecież nie można jechać specjalnie do Warszawy. Dziękuję ci za ten czas poświęcony nam, a ja tylko zapowiem, że jutro Wszystko Wszędzie Teraz i Katarzyna Borowiecka prosto z Łodzi i właśnie z Igrzysk Wolności. Dopiero co wróciła i już dokazuje. Zatem słuchajcie od 13 do 15 już jutro prosto z EC1. A my czego sobie teraz posłuchamy? Myślę, że czas ruszyć na Kanary. We'll be right back. Niby wesoło, ale jednak poważnie. Poważnie, ponieważ tematy będą bardzo teraz poważne. Co tam pani w polityce? Na wschodzie bez zmian. No, Anna Król, na wschodzie bez zmian, ale ty jesteś performatywna jednak, można z tobą w duety. No, wiesz, jednak lata edukacji teatralnej robią poszły całkiem swoje. W las. Anna Król, Big Book Cafe i fundacja także, która... Kultura nie boli. Kultura wciąż. Nie boli. Nie boli? Nie boli. O jednak. Czasem ciśnie troszkę. No dobrze, ciśnie, ale nie boli. Ale na wschodzie bez zmian to jest dokładnie takie hasło wywoławcze, o którym sobie teraz porozmawiamy. To jest wasz weekend z literaturą Europy Wschodniej, który organizujecie. Spoglądamy na wschód nieco inaczej od 4 lat niż wcześniej. Spoglądamy także oczami ludzi, którzy są tam na miejscu albo musieli specjalnie się tutaj zjawić, żeby uciec chociażby od wojny. Ten wschód niepokoi, ten wschód wciąż jest aktualny, to oczywiste, ale ten wschód trochę przycicha nam w narracji medialnej, co? Ja myślę, że w ogóle ciekawe jest to, z kim ten weekend organizujemy, bo ten projekt, taki mini festiwal, na który zdecydowaliśmy się w Big Book Cafe, realizujemy dzięki między innymi wsparciu Centrum Dialogu imienia Mieroszewskiego. I mówię o tym dlatego, że to ma duży bardzo związek z tym, o co pytałaś. To jest organizacja, która w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie musiała bardzo mocno przedefiniować też swoje działania i zastanowić się, zajmując się wcześniej przede wszystkim tym dialogiem polsko-rosyjskim, i zastanowić się nad tym, w jaki sposób się odnaleźć w tej całej układance. I myślę, że znakomicie im się to udaje. I to, co my zdecydowaliśmy się zrealizować, też pokazać w tym roku, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, to jest właśnie spojrzenie nie na literaturę rosyjską, która przez lata, nawet wieki, myślę, że w Polsce była bardzo modna, bardzo mocno obecna, bardzo ważna, ale trochę rozsunąć tę zasłonę i spojrzeć na te książki, tych twórców, tych artystów, nie tylko książki, bo to są przecież różni bardzo artyści, którzy właśnie trochę byli za taką firanką. I oczywiście w Polsce, w polskim reportażu, w polskiej eseistyce od kilku dobrych lat można znaleźć książki autorów pochodzących z Ukrainy, z Białorusi, z Gruzji, a także biografie osób, Polaków, którzy tam tworzą. Natomiast wydaje mi się, że wciąż jednak no, te książki i te tematy bardzo ważne i atrakcyjne. I mówię tutaj przede wszystkim o beletrystyce, ale oczywiście to nie jest jedyny temat, którym się będziemy zajmować. Są chyba jakoś tam nie do końca docenione. Ja sama tak analizując swój stosunek do tej literatury, tego bliskiego dla nas najbliższego wschodu, myślę sobie, że przez lata byłam zakochana bardzo w literaturze rosyjskiej. Zresztą pewnie nie tylko ja, bo to jest taki okres licealny, studencki, kiedy... Wiesz, że niektórym nie przechodzi. Niektórym nie przechodzi, to prawda. Natomiast no, gdzieś ten Dostojewski, Obolała dusza i te wszystkie tematy, które się z tym wiążą. Potem Czechow. Ja na studiach też czytałam bardzo dużo dramatów pochodzących z tamtej części Europy. A teraz chyba dużo bliższa mi jest właśnie ta literatura tych mniejszych trochę krajów dawnego bloku. Świetnie, że o tym mówisz, ponieważ przy okazji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, niezwykle ważne jest to, żeby przypominać, że kultura jest też jednym z podstawowych dziedzin, którą się atakuje, ponieważ artyści, literaci, literatki, wszyscy, którzy tworzą kulturę, to są osoby, które tworzą język, tożsamość, oddzielność, budują coś, co można nazwać wspólnotą narodową. Bardzo poważnie to brzmi, ale dosyć rzadko się o tym wspomina. Gdzieś myśląc o wielkiej polityce, ale zapominając, że kultura robi dokładnie to, co procesowo może się wydarzyć na przestrzeni lat, dziesiątek lat, wieków. To znaczy stworzyć grupę ludzi, która mówi jednym językiem, nie zawsze jednym głosem, ale łączy ich jakaś wspólna idea, myśl, język, literatura. O to walczą też Ukraińcy i Ukrainki? Tak, jestem przekonana, że tak. Zresztą to, o czym mówisz, ja bym jeszcze do tego dodała takie najmniej pewnie możliwe do policzenia i do zważenia poczucie wolności. Tożsamość jest niezwykle istotna, język, kultura, poczucie jedności. Natomiast myślę, że artyści też dla władzy, dla reżimów są niebezpieczni właśnie dlatego, że dają ludziom poczucie nawet często w takiej mikroskali absolutnie jednak jakiejś wolności, wolności myślenia, wolności odczuwania. To jest zresztą też jeden z tematów, przechodząc trochę do programu tego mikrofestiwalu, jednej z debat. Taka rozmowa dotycząca właśnie stosunku artystów do reżimu, czy też reżimu do artystów, artyści wobec wojny i władzy. I to jest taki wątek, który wiesz, można sobie przypominać lata, nie wiem, 20, 30, później II wojnę światową i to, co się działo po niej. I ten temat dla polskich artystów no jest jakiś taki bardzo chyba formujący, tak? No to jest coś, z czym borykaliśmy się jako ludzie i artyści, jako twórcy przez lata. Ale okazuje się, że każda władza, czy też wszyscy politycy, którzy tej władzy nadużywają, stawiają artystów w zasadzie zawsze w tym samym miejscu. To znaczy próbują ich unieruchomić, próbują ich uciszyć, próbują ich cenzurować, więc można, myślę, śmiało zestawiać ze sobą takich twórców jak, nie wiem, Władysław Broniewski i Siergiej Żadan, tworzących w tym odcinku, nie wiem, 100 lat, tak? Którzy w zasadzie zmagają się dokładnie z tymi samymi dylematami. To jest, myślę, że jedna z ważnych rozmów. I to jest bardzo ważna rozmowa, ponieważ dokładnie to, co być może jest silniejsze niż jednorazowy akt, atak chociażby zbrojny, jest przetrwanie kultury jako całości, tożsamości narodowej, jako jakiegoś bytu, który ma zachować pewną ciągłość. Spoglądajmy także w stronę wschodu, myśląc dokładnie o tym, także Bliskiego Wschodu, bo przecież to, co się dzieje teraz w Libanie czy Iranie, to także jest temat, który można by było przy okazji tego mikrofestiwalu podjąć, ale nie o tym jest rozmowa. Zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie, ale powiedz jeszcze parę słów, bo debaty, rozmowy to jest bardzo ważny element tego, co nam proponujecie, ale do tego wszystkiego jeszcze jest spektakl. A nawet dwa. Dwa takie mikrospektakle, czytania performatywne, reżyserowane przez twórcę, którego znamy. Ja tworzyłam już z nim kilka wydarzeń. Mam na myśli pochodzącego z Białorusi Jurę Dziwakowa. I to jest zresztą taka mieszanka, te dwa czytania, mieszanka emocji i sposobów tworzenia właśnie różnie pochodzących z tych krajów wschodu ludzi, bo Jura jest Białorusinem i ja myślę, że w nim, pomimo że on świetnie czyta po polsku, porozumiewa się po polsku i pracował tutaj na tekście tłumaczonym na język polski, na tekstach tłumaczonych na język polski, myślę, że jest w nim mocno bardzo zakorzeniona ten rodzaj jakiejś takiej melancholii trochę, która jest dla mnie jakoś bardzo taka czytelna i charakterystyczna właśnie dla twórców pochodzących czy z Rosji, czy z krajów dawnego bloku wschodniego. Pierwszy z tych wydarzeń w sobotę i to jest taki mikrospektakl Coraz mniej światła oparty na motywach powieści Nino Haratischwili. Natomiast w niedzielę troszkę mniejsza rzecz, Depeche Mode, Kontraznaki szczególne Pauliny Wilk, Depeche Mode, to jest dawna powieść Siergieja Żadana, również w reżyserii Jury Dziwakowa. W ogóle byłabym zdziwiona, gdyby nie pojawił się jakiś element wywrotowy u was. Na wschodzie bez zmian bardzo serdecznie polecam wszystkim Weekend z Literaturą Europy Wschodniej w Warszawie. Gdzie się spotykamy? Ale powiedzmy jeszcze, że bez zmian ze znakiem zapytania. A, oczywiście. Dajemy sobie szansę jednak sprawdzenia, żeby czy faktycznie nic nie drga. Spotykamy się w Big Book Cafe MDM przy ulicy Koszykowej 34/50. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Wstęp jest wolny od 17 do wieczora jednego i drugiego dnia weekendu. Anna Król, dziękuję ci bardzo za tę wizytę. A to, co teraz nas czeka na samo zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania, to wiesz kto?